ี่คือรายการธรรมรับอรุณและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังธรรมเทศนาเรื่องอย่าหลงสมมุติโลกโดยพระครูสิทธิปภากรหรือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตปาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก ต่อไปจะอธิบายหรือเทศนาให้ฟังให้พิจารณาตามความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงให้เราพิจารณาถึงความไม่เที่ยงในตัวตนของเราเราเกิดมาตั้งแต่ถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาตั้งแต่เป็นน้ำใสๆจนเป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อแล้วก็เป็นปัญจสาขาแขนสองขาสองศีรษะหนึ่งก็เลื่อยมาจนคลอดจากครรภ์มารดาพ่อแม่เลี้ยงดูไว้ก็ใหญ่ขึ้นตามลำดับนี่คือความไม่เที่ยงครั้งแรกก็เป็นเด็กทารกอยู่ต่อมาก็เป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวต่อมาก็อายุ20-30ปีเรื่อยขึ้นมาจนถึง40-50 60-70-80-90-100ปีตายนั่นแหละให้พิจารณาที่ตัวตนของเรามันไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้ามันเที่ยงอยู่มันก็ต้องไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายแต่นี่มันไม่เที่ยงถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงก็คือมันมีตัวตนเองไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวตนไม่มีตัวตนที่แท้จริงที่เราจะเอาไปด้วยทุกภพทุกชาติพออายุมากขึ้นมันก็ไปแล้วตายแล้วคนเกิดมาเท่าไหร่ตายเท่านั้นที่ว่าไม่ตายไม่มีพอพูดถึงความตายจิตใจของเราก็ห่อเหี่ยวสลดสังเวชถึงเราจะคิดอย่างไรไม่คิดอย่างไรมันก็เป็นของมันอย่างนั้นน่ะเกิดมาก็แก่เก็บตายเหมือนกันหมดให้พิจารณาเข้าตัวเราคนอื่นเขาตายไปเราเห็นแต่คนอื่นตายแต่เราไม่เห็นว่าตัวเราตายพบมันปิดบังไว้นิดเดียวเราไม่สามารถเห็นได้ว่าเราก็ต้องตายเหมือนกับคนอื่นนั้นเหมือนกันพิจารณาย้อนเข้ามาที่ตัวเราตัวเราเอาไปอะไรไม่ได้เลยถ้าตายแล้วเขาก็เผาทิ้งหรือฝังไว้ท่านเองนี่ก็สลายไปหาตัวตนที่แท้จริงไม่เห็นว่าจะเอาแขนเอาขาเอากระดูกเอามือเอาเท้าว่าเป็นตัวตนมันก็ไม่เป็นมันเป็นตามธรรมชาติของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแตกสลายไปเป็นอย่างนี้เหมือนน้ำอยู่บนใบบัวพอต้องแสงพระอาทิตย์ก็เหือดแห้งหายไปท่านถึงว่าชีวิตของคนมันน้อย100ปีเป็นประมาณแต่ว่าคนโดยมากไม่ถึง100ปีก็ตายแล้วไม่ถึง100ปีหรอกโดยมากก็70-80ปีนี่ก็ไปไม่ไหวแล้วจะเดินจะเหินก็ลำบากแล้วท่านถึงพี่ให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราตัวเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกับคนอื่นที่จะต้องเป็นไปเช่นนั้น เราจะเอาอะไรก็รีบเอาเราจะทำอะไรก็รีบทำอย่ามัวรีรอชักช้าอยู่ไม่ได้เพราะความตายเป็นของแน่นอนแต่เวลาตายไม่แน่นอนเช้าสายบ่ายเย็นเรากำหนดไม่ได้เลยว่าเราจะตายเวลาไหนก่อนเราที่จะเป็นอย่างนั้นเราต้องทำความดีให้ได้เสียก่อนอย่างน้อยมีมรรคมีผลไว้ก็ยังดีมีฌานมีสมาธิไว้ก็ยังดีดีกว่าไม่มีอะไรเลยต้องพยายามสร้างสมคุณงามความดีไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถือศีล5ให้มันคงถ้าตายแล้วยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้ถ้ามีศีล5นะถ้าไม่มีศีล5ก็ไปสู่อบายภูมิก็ลำบากมากไม่รู้เมื่อไหร่จะพ้นนานแสนนานให้เราพิจารณาเข้ามาอย่างนี้แหละพิจารณาเข้ามาที่ตัวของเราตัวของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตามันไม่เที่ยงแต่ก่อนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวปัจจุบันก็เป็นคนมีอายุแล้วส่วนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนระวังไว้เหมือนกันต่อไปก็แก่ก็เฒ่าเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นท่านจึงให้รีบปฏิบัติธรรมบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เอาดูเข้าไปที่ตัวเราเนื้อหนังเอ็นกระดูกสมมุติโลกว่าเป็นตัวเราก็สมมุติไปอย่างนั้นว่าเป็นตัวตนของเราแต่บัญญัติธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกว่าตัวตนเรียกว่าเป็นของไม่เที่ยงตัวตนเป็นของไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าบัญญัติทับในกายลงไปว่ากายอันนี้ประกอบด้วยความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาบัญญัติทับลงไปในตัวตนที่เราสมมุติโลกว่านี่คนคนนั้นคนนี้ชายหญิงมีชื่ออย่างนั้นมีชื่ออย่างนี้อันนี้เรียกว่าสมมุติโลกถ้าไม่สมมุติก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็สมมุติโลกว่านี่คนนี้นายนี้นางนั้นอะไรต่างๆเหล่านี้แหละอันนี้มันสำคัญอยู่ท่านถึงให้พิจารณาความไม่เที่ยงพิจารณาไปเรื่อยๆเมื่อไม่เที่ยงก็ต้องมีตายเป็นธรรมดามีเก็บไข้ได้ป่วยแล้วมีตายคนเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีต้องตายแน่นอนแต่ว่ายังไม่ถึงวันเวลาเช่นนั้นขณะนี้เราได้โอกาสดีมาบำเพ็ญคุณงามความดีมาปฏิบัติธรรมหาความดีให้กับตนเองนี่แหละสิ่งที่เราจะได้ที่เราเกิดมา 1. ได้ทาน 2. ได้รักษาศีล 3. ได้ภาวนาได้ปฏิบัติธรรมนี่แหละเราได้เราได้เพียงเท่านี้แหละได้ทานเราทานไว้เท่าไหร่นั่นแหละคือสมบัติของเราเราไม่ได้ทานไว้เราก็ไม่มีสมบัติไม่มีของตัวเราเลยเป็นสมบัติของโลกเราตายแล้วคนอื่นก็เอาไปลูกหลานก็เอาไปทรัพย์สินเงินทองร้อยล้านพันล้านก็ตามมากมายปานใดก็ตามเอาไปด้วยไม่ได้เลยทำบุญทำกุศลไว้เท่าไหร่นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะได้เราเอาไปได้มีเท่านั้นรักษาศีลก็เป็นเหตุให้ได้ความสุขสิเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพูติงยันติตัตสมาสีหลังวิโสทะเยนสีเลนะสุขติงยันติศีลเป็นเหตุให้ถึงสุขติสีเลนะโภคสัมปทาคนมีศีลก็มีโภคสมบัติมากสีเลนะนิพูติงยันติ ศีลเป็นเหตุให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานนั่นให้เราพิจารณาดูคนจะตายถ้ารับศีลแล้วเนี่ยตายไปก็ไปตกนรกไปในโลกหน้าที่เรียกว่าสุคติภูมิได้ให้ถึงสวรรค์ได้ถ้ารักษาศีลถ้าภาวนามีมรรคมีผลยิ่งประเสริฐเลิศล้นกว่านั้นอีกเราจะมีมรรคผลได้มันต้องพิจารณาเรียกว่าวิปัสสนาพิจารณาตัวตนของเรานี่แหละพิจารณาเห็นเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็ไม่เป็นของเราตาก็ไม่เป็นของเราหูก็ไม่เป็นของเราจมูกก็ไม่เป็นของเราลิ้นก็ไม่เป็นของเราตาหูจมูกลิ้นกายกายส่วนนี้ก็ไม่เป็นของเราเราต้องทิ้งมันไปแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาพิจารณาให้มันได้ผลประโยชน์แก่เราหัดพิจารณาแยกกายออกจากกันเอาผมบอกเอาขนออกเอาหนังออกเอาเนื้อออกเอากระดูกออกเอาเครื่องในตับไตไส้พุงออกตัวตนเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงผมอยู่ตรงขนอยู่ตรงเล็บตรงเนื้อตรงหนังเหรอหรืออยู่ตรงกระดูกให้พิจารณาเข้าไปตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนตัวเราจริงๆมันอยู่ตรงไหนเราพิจารณาไปแล้วมันก็ไม่เห็นตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้เลยมันไม่มีเราอาศัยโลกเขาอยู่เราอาศัยกายนี้นะทำดีเลยทำชั่วอาศัยกายนี้ทำดีอาศัยกายนี้ทำชั่วเรามาอาศัยมันมาอาศัยกายนี้ดูเข้าไปตรงไหนในกายนี้ที่มันเที่ยงแท้แน่นอนที่มันเป็นตัวเป็นตนที่จริงๆมันมีไหมอันนี้เราสมมุติเรียกตามโลกเขาอย่างนี้อย่างนี้เป็นคนอันนี้เป็นวัวเป็นควายอันนี้เป็นเป็ดเป็นไก่เราสมมุติเรียกอันนี้เป็นงูอันนี้เป็นปูอันนี้เป็นปลาเราสมมติเรียกมันแต่มันเองมันก็ไม่รู้มันเป็นอะไรแม้แต่เราเองเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรท่านจึงให้พิจารณาแยกแยะทอดทิ้งร่างกายนี้ให้เห็นชัดลงไปว่ากายนี้น่ะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่มีตัวมีตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้จะไปยึดถือตรงไหนล่ะตรงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเราไปยึดเอาตรงไหนว่าเป็นตัวเราเอาผมเอาขนเอาเล็บเอาเนื้อเอาหนังหรือเอาไม่ได้เอาไปไม่ได้มันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเราอยู่ได้70-80ปีนี่ถือว่าโชคดีแล้วนี่แหละให้พิจารณาเข้าไปในตัวของเรานี่สมมติเอาเนื้อหนังออกหมดแล้วเหลือแต่โครงกระดูกถ้าเอาไปรวมกันไว้หลายๆโครงกระดูกจำไม่ได้เลยว่าเป็นโครงกระดูกของใครเห็นโรงพยาบาลศิริราชอ่ะโอ้โหเขาเก็บไว้เยอะแยะเลยสมัยอาตมาอยู่กรุงเทพนะพอภาวนาจิตสงบแล้ว อาตมาก็อยากไปดูเรื่อยไปดูคนที่เขาทำอะไรไว้ล่ะเขาแช่น้ำไว้เขาดองไว้ว่างั้นเถอะนะเขาดองไว้เขายังไม่ได้เอาไปตัดแต่งเรื่องไปผ่าหาสอนวิธีพยาบาลวิธีรักษาให้เก็บหมอเขาเอาเก็บไว้เต็มไปเลยอย่างเนื้อคนนี่คนบางคนเขาเอามาผ่าออกดูให้พวกเรียนหมอไปเรียนเส้นอย่างนี้เส้นอย่างนั้นเขารู้หมดเลยอันนี้แหละมันไม่ใช่ของเรายึดถือว่าเป็นตัวตนของเราปานใดก็ตามมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่นั่นเองมีแต่มันเปื่อยเน่าผุพังไปในที่สุดหมดทุกคนเราจะเอาอะไรเป็นตัวตนของเราก็ไม่ได้อาตมาจึงว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะมันถูกแล้วให้รีบให้ทานให้รีบรักษาศีลให้รีบภาวนาอย่ารีรออย่าให้มันปีนั้นก่อนปีนี้ก่อนเราไม่รู้จะถึงปีไหนเราจะมีอายุไปเท่าไหร่เราไม่สามารถกำหนดได้เลยเนี่ยเราต้องรีบทำความดีให้ทันกับการเวลาอย่าชักช้ามัวเมาอยู่ต้องรีบเร่งปฏิบัติธรรมรีบเร่งให้ทานรีบเร่งรักษาศีลเราต้องทำให้เร็วที่สุดอย่ารีรออยู่พอวันนั้นค่อยทำวันนี้ค่อยทำรอไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าเกิดเราล้มหายตายไปในขณะนั้นแล้วก็ถือว่าเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเราเกิดมาเนี่ยเพราะเราไม่ได้ทำสิ่งที่ดีไว้เลยเราต้องทำไว้ตั้งแต่เรายังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่นี่เรารีบสร้างความงามความดีให้มากที่สุดเงินทองข้าวของที่เราทำบุญทำกุศลไว้แหละนั่นแหละคือของเราเราได้อันนั้นแหละไปด้วยเนื้อหนังมังสาของเรานี่เราเอาไปด้วยไม่ได้หรอกเราอย่าคิดว่าเราจะเอาไปได้เราต้องรีบต้องทำต้องเร่งต้องปฏิบัติให้เข้มแข็งอดทนเอาให้มันเกิดมันมีขึ้นให้มันมีมากมีผลเกิดขึ้นในตัวของเราเราอย่ารีรออยู่ถ้าเรารีรออยู่เราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะไปได้แค่ไหนจะมีชีวิตอยู่กี่ปีกี่เดือนกี่วันเราก็หลุดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงทำให้รีบทำความดีให้ได้ให้รีบเร่งทำความดีให้ทันกับการเวลาเราอย่ามัวรีรออยู่ถ้ายังรอเวลานั้นก่อนค่อยทำเวลานี้ก่อนค่อยทำความตายไม่ได้บอกเรานะว่าเวลานั้นคุณจะตายเวลานี้คุณจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่บอกเราหรอกตายก็ไม่ใช่ว่านอนแล้วตายนั่งตายก็มียืนตายก็มีอยู่ในทะเลมหาสมุทรเราจะพ้นจากความตายก็ไม่มีเหมือนกันพ้นไม่ได้อยู่ในถ้ำในภูเขาว่าเราจะพ้นจากความตายมันก็พ้นไม่ได้เราจะอยู่กลางหาวกลางอากาศเราก็กำหนดไม่ได้ว่าเราจะตายเวลาไหนขนาดไหนเรามั่นใจได้อย่างเดียวถ้าเราได้ทำบุญทำกุศลไว้ได้ให้ทานรักษาศีลไว้ภาวนาไว้อันนี้เราจะอยู่ที่ไหนตายที่ไหนมันก็ไม่สำคัญหรอกเพราะว่าเราได้แล้วเราได้ประโยชน์จากความมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราโชคดีแล้วเราปฏิบัติธรรมเป็นแล้วถ้าเราทำเป็นแล้วยังไงมันก็ต้องดีไม่ว่าได้ประโยชน์ของโลกนี้ไปด้วยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรเราก็มีความสุขได้เพราะเราได้ทำความดีเอาไว้แต่ผู้ที่ทำความชั่วเอาไว้รู้ว่าเป็นความชั่วก็ทิ้งเสียอย่าทำอีกตั้งใจรักษาศีลให้ดีตั้งใจทำความดีความงามให้มีขึ้นโอชานี้เราได้ทำชั่วทำผิดไม่มีใครหรอกจะกำหนดได้ว่าเราทำชั่วไว้เท่าไหร่เราปฏิบัติธรรมแล้วความชั่วเหล่านั้นมันจะหมดไปมันไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าเราเริ่มต้นตั้งสร้างความงามความดีใหม่ก็ถือว่าเราได้ประโยชน์เต็มที่เหมือนกันแต่ก่อนเราไม่มีศีลปัจจุบันเรารักษาศีลแล้วเราตั้งใจรักษาศีลแล้วอันนี้ก็ศีลเรามีตลอดไปแล้วบัดนี้แต่ก่อนเราอาจจะทำไม่ดีไม่งามตามเรื่องตามราวอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามเถอะอันนั้นเรายังประมาทอยู่แต่ตอนนี้เราไม่ประมาทแล้วเรารักษาศีลแล้วศีลเรามีในใจของเราแล้วเราไม่ทำชั่วอย่างนั้นอีกก็เป็นศีลตลอดไปเป็นศีลของเราเราก็ไปสู่สุคติได้เพราะศีลอันสิเลนะสุคติยันติเราได้ประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ก็เพราะศีลถ้าเราไม่มีศีลเราก็เศร้าหมองจิตใจของเราเศร้าหมองจิตใจของเราตกต่ำจิตใจของเราไม่สูงส่งเพราะเราไม่มีศีลแต่ถ้าเรามีศีลแล้ววันนี้เรามีศีลแล้วตอนนี้จิตใจของเราก็สูงส่งแล้วไม่ตกต่ำแล้วเราถือเอาประโยชน์ที่เรามาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ถือว่าเราโชคดีโชคดีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้ทำความดีเอาไว้นี่แหละมันสำคัญอยู่ตรงนี้แหละสำคัญตรงที่มาถือเอาประโยชน์ในโลกนี้ได้นี่แหละไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาพระพุทธเจ้าก็ชี้แนะไว้แล้วบอกทางไว้แล้วเราปฏิบัติตามก็ได้ผลคุ้มค่าแก่การที่เรามาเสียเวลานี่เราได้ประโยชน์จากโลกนี้แล้วเราอย่าทิ้งให้เราทำติดต่อกันไปทำไปเรื่อยทำอย่าหยุดหมายความว่าเราตั้งใจทำอยู่เรื่อยเช่นกำหนดสติก็กำหนดเรื่อยไม่มีใครมารู้มาเห็นเรากำหนดยังไงหรอกเรากำหนดดูลมหายใจของเราเราก็จะเห็นความรู้สึกของเราว่าโอ้มันอยู่มันไม่อยู่มันฟุ้งซ่านอะไรเราจะรู้หมดเราก็แก้ไขตัวของเราเองให้ดีอย่างนี้แหละเรียกว่าเรามาถือประโยชน์ของโลกคือเอาประโยชน์ของโลกไปด้วยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะทำอะไรอยู่เราก็มีสติอยู่ตลอดเรียกว่าเราเอาประโยชน์ได้เอาประโยชน์ในโลกนี้ได้มันน่าอัศจรรย์จริงนะจิตของคนเรานี่ทำตามคำสอนพุทธเจ้าแล้วสามารถมีสมาธิมีมรรคมีผลนี่ไม่ใช่ธรรมดามันต้องได้สั่งสมคุณงามความดีมาแต่อดีตเหมือนกันในชาติก่อนเราอาจจะทำความดีไว้อย่างมากเราทำความดีไว้มากมาชาตินี้ปัจจุบันนี้เรามาเกิดเราก็มีบุญมีกุศลที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมมาทำความดีมาหัดทำความดีเราก็ทำได้ทำเป็นสามารถรวมจิตที่ไม่สงบให้เป็นจิตที่สงบไม่รู้แจ้งในตัวตนของเราในความเป็นไปของชีวิตเราก็มารู้มาได้ยินมาได้ยินอธิบายเรื่องตัวตนของเรามันเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้เราก็รู้ทันทีโอ้ตัวตนของเราส่วนนี้ไม่เที่ยงแล้วหนอนขาเราก็ไม่เที่ยงแขนเราก็ไม่เที่ยงนั่งนานๆก็เจ็บก็ปวดแล้วก็ให้อดทนผ่านไปแล้วมันก็ดีแล้วนี่จิตก็สงบใจก็สบายใจเย็นมีความสุขความเจริญอยู่ในใจไม่วุ่นนี่วุ่นวายใจสงบเยือกเย็นเราก็ทำถูกมันก็เย็นเนี่ยทำถูกกำหนดลมถูกปั๊บตอนนั้นแหละมันก็เย็นใจวาบทันทีนั่นแหละเราทำถูกที่นาเห็นใจรักลักษณะที่เสมอกันความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาเรียกว่าใจรัก คือของเสมอกันหรือสามัญลักษณะเรียกว่าของเสมอกันให้พยายามที่หนาเข้ามาที่ตัวเราแยกส่วนของร่างกายออกจากกันนี่เราพิจารณาแบบเห็นสามัญลักษณะคือเห็นลักษณะที่เสมอกันหมดทุกคนก็คือเกิดแก่เก็บตายไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี่คือทางวิธีการที่จะให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานให้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆไม่ประมาทไม่ว่าด้วยวิธีไหนยืนเดินนั่งนอนคิดดื่มทำพุทธคิดเราต้องมีสติรู้สึกว่าเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกได้อย่างนี้จิตใจเราก็จะมีสมาธิมั่นคงมีสติมีปัญญามีความรอบรู้ในธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวของเราเรารู้เท่ารู้ทันเรากำหนดได้อย่างนี้ถึงแม้ตายในขณะนั้นก็ไม่ไปสู่ทุกขติต้องไปสู่สวรรค์เทศให้ฟังก็คือเทศให้รู้ใจรักนั่นแหละคือลักษณะสามัญลักษณะนั่นแหละลักษณะที่เสมอกันหมดคือมีความเกิดด้วยกันมีความแก่ด้วยกันมีความเก็บด้วยกันมีความตายด้วยกันเกิดแก่ตายนั่นแหละลักษณะที่เสมอกันหมดเหมือนกันหมดทุกคนอย่ารีรออยู่ให้รีบเร่งทำความดีไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่าถอยถ้าถอยเราก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่ถอยเราก็มีโอกาสที่จะได้ดีขึ้นไปอีกสูงส่งขึ้นไปอีกยิ่งกว่านี้อีกขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าประมาทในวัยและชีวิตว่าเราเกิดมาแล้วจะไม่แก่ไม่ตายมันเป็นไปไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าตรัสคำไหนต้องเป็นคำนั้นตรัสสิ่งที่ดีไว้ให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจได้ปฏิบัติตามพ้นทุกข์ตามที่พระองค์ทรงสอนไว้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่เป็นสุปฏิปันโนอยู่เราอยู่บ้านเราก็มีความสุขเราอยู่วัดเราก็มีความสุขเราอยู่ที่ไหนก็มีความสุขถ้าเราทำถูกแล้วมันเป็นความสุขเกิดขึ้นถ้าทำไม่ถูกมันก็ยิ่งวุ่นวายสับสนอยู่ในบ้านก็บ้านลุกเป็นไฟราคะขี้ไฟคือราคะโทสะขี้ไฟคือโทสะโมหะขี้ไฟคือโมหะเผาลนจิตใจของคนอยู่ตลอดเวลาราคะขี้ก็คือราคะตัณหามันฝังอยู่ในหัวใจของเรามันอยู่ที่ใจของเราราคะขี้ไฟคือราคะมันไหม้หัวใจของเราอยู่ตลอดยืนเดินนั่งนอนทำอะไรอยู่มันไหม้หัวใจเราให้เราร้อนให้เป็นความยุ่งยากสับสนวุ่นวายนั่นเรียกว่าราคะขี้ส่วนโทสะขี้ไฟคือโทสะไฟอันนี้ก็คือความโกรธเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นเผาลนจิตใจของเรากิเลสตัวนี้ก็เผาลนจิตใจของเราให้เราร้อนให้เดือดร้อนให้มีความทุกข์มีความกังวลมากมีความเป็นไปด้วยอาการต่างๆนั่นแหละท่านจึงให้พิจารณาให้มันดีให้เห็นโทษของความโกรธความโกรธเป็นไฟชนิดหนึ่งไฟไม่มีควันไม่มีขมเหลวไม่มีขี้เถ้าไฟนี้ไหม้ใจไม่ได้ไหม้กายไหม้ใจของเราเราต้องกำจัดไฟนี้ออกจากใจของเราไฟคือโทสะนี่อย่าให้มีในใจของเราไฟคือโมหะก็เหมือนกันอย่าให้มีในใจของเราโมหะคือความรุ่มหลง ไม่รู้บาปบุญรุ่นโทษไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้เบื้องต้นเบื้องปลายของชีวิตไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่โมหะนี่ปิดบังไว้เดี๋ยวโมหะขี้ไฟคือโมหะมันไหม้ใจของเราอยู่งั้นแหละให้เราตกต่ำอยู่ตลอดชาตินี้เราเป็นคนชาติหน้าไม่รู้จะเป็นคนหรือเปล่าจะเป็นอะไรไปอีกก็ยังไม่รู้นี่แหละท่านต้องให้พิจารณาให้เห็นความจริงไฟคือโมหะก็เผาลนจิตใจของเราให้เศร้าหมองตกต่ำอยู่ตลอดเราต้องแก้ไขโดยการปฏิบัติธรรมให้มีสติปัญญารู้เห็นแจ้งชัดในอัตตาตัวตนนี้ว่าเป็นอนัตตาว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราคอยดูคอยรู้อย่างนี้แหละคอยเฝ้าดูมันว่าอะไรมันเกิดขึ้นเราก็ให้รู้ความรักความใคร่เกิดขึ้นเราก็รู้ความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นเราก็รู้ความเป็นความตายต่างๆที่เกิดขึ้นแก่เราเราก็รู้เรียกว่าโมหะคือเผาลนจิตใจของเราเราก็รู้ว่ามันเผาจิตใจของเราเราอย่าให้มันเกิดอย่าให้มันมีราคะก็อย่าให้มันมีโทสะก็อย่าให้มันมีโมหะก็อย่าให้มันมีอย่าให้มันมีในใจของเราให้คอยรู้คอยเห็นอย่างนั้นแหละคอยดูอย่างนั้นแหละเรากำหนดลมหายใจเข้าออกราคะก็เกิดไม่ได้โทสะเกิดไม่ได้โมหะเกิดไม่ได้ถ้าเราหยุดเราไม่ทำมันก็เป็นใหญ่ในกายในใจของเรานี่แหละมันเป็นใหญ่ในนี้มันเบียดเบียนใจของเราเบียดเบียนใจของเราให้ตกต่ำให้สูงขึ้นมันเหยียบย่ำเราได้มากเท่าไหร่นั่นแหละมันเป็นความพอใจของมันนั่นแหละเราต้องพยายามต้องหัดปฏิบัติธรรมให้มันเป็นให้มันได้ถ้าปฏิบัติธรรมเป็นปฏิบัติธรรมได้มันก็สบายใจแล้วเราก็สบายใจเราอยู่ที่ไหนเราก็สบายใจเพราะเราทำถูกทำเป็นเราก็จะได้พึ่งพาอาศัยมันนี่แหละไปสู่สุคติในขณะที่หลังจากตายไปแล้วถ้ายังไม่ตายก็มีความสุขมันให้ผลตั้งแต่เราปฏิบัตินี่แหละไปก็มีความสุขไปเรื่อยๆสุขติดต่อกันไปไม่ขาดสายมีความสุขด้วยความเป็นมนุษย์ทำอะไรอยู่ก็มีความสุขถ้าปฏิบัติทำเป็นแล้วทำอะไรอยู่ก็มีความสุขนั่งอยู่ก็มีความสุขนอนอยู่ก็มีความสุขเดินอยู่ก็มีความสุขตายไปแล้วก็มีความสุขอีกสุขที่ไหนสุขในสวรรค์นั่นมันมีความสุขเกิดขึ้นในใจของเราแต่ความเล่าร้อนทั้งหลายเราสละได้เราออกได้จากใจเราหมดไม่เหลือเลยราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีไม่มีอะไรจะเผาใจเราได้ราคะก็เผาใจเราไม่ได้โทสะก็เผาใจเราไม่ได้โมหะก็เผาใจเราไม่ได้มันทำอันตรายอะไรแก่ใจของเราไม่ได้เลยพอเราได้บรรลุมรรคผลธรรมพิเศษในพุทธศาสนาถ้าเราได้เป็นโสดาบันนี่เลยราคะโทสะโมหะมันก็มีอยู่แต่ว่ามันไม่รุนแรงถ้าได้คุณธรรมสูงขึ้นมันยิ่งละเอียดขึ้นไปอีกราคะก็เบาลงโทสะก็เบาลงโมหะก็เบาลงถ้าได้สูงขึ้นกว่านั้นอีกไม่ต้องกลับลงมาเกิดในมนุษย์เลยอยู่พรหมโลกเลยเราก็มีความสุขอยู่ในพรหมโลกถ้าเราปฏิบัติเด็ดขาดสู้ไม่ถอยเราก็ไม่ต้องไปเกิดในภพภูมิไหนอีกภูมิไหนก็ไม่ไปเกิดภพไหนก็ไม่ไปเกิดไปพระนิพพานอย่างเดียวสุดพระพุทธศาสนาสุดเพียงเท่านี้สุดที่พระนิพพานกิเลสดับสนิทไม่มีอะไรฟุ้งซ่านขึ้นมาได้อีกเลยเราก็จะเห็นความสุขอันนี้อย่างดีที่สุดเราเห็นอย่างดีที่สุด เราเห็นความสุขอย่างดีที่เกิดขึ้นในใจของเรานี่แหละตั้งใจปฏิบัติไปให้คิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของเราคนอื่นทำแทนเราไม่ได้ผัวทำแทนเมียก็ไม่ได้เมียทำแทนผัวก็ไม่ได้ทำไม่ได้ใครปฏิบัติคนนั้นก็ได้ใครไม่ปฏิบัติคนนั้นก็ไม่ได้เราอยู่ด้วยกันครอบครัวผัวเมียก็ตามถ้าเมียไปหัดภาวนาจิตสงบผัวไม่หัดผัวก็ไม่รู้เรื่องจิตก็ไม่สงบต้องให้มาปฏิบัติทั้งผัวทั้งเมียครอบครัวเย็นสบายเลยเมียก็ให้มาปฏิบัติผัวก็ให้มาปฏิบัติโอ้นั่นสบายต่างคนต่างเข้าใจวิธีต่างคนต่างก็อยู่อย่างมีความสุขในครอบครัวไม่ใช่จัดระบบใหม่ในครอบครัวนะหมายความว่าคือมันอัตโนมัติเนี่ยพอถึงเวลานั่งสมาธิแล้วมันอยากนั่งนั่งจิตก็สงบสบายเป็นสุขดังนั้นแหละให้ตั้งใจปฏิบัติมันจะยากปานไหนก็ตามอย่างที่เราทำมาเนี่ยมันยากนะนี่ให้คิดดูสินั่งอย่างเดียวเดินอย่างออกไปเดินบ้างนั่งบ้างสลับกันไปโอ้แต่เราก็เห็นความทุกข์นะเห็นความทุกข์ชัดเจนเลยว่าโอ้เรานั่งเจ็บเก็บขาดิเก็บหลายเก็บมากเมื่อมันจะขาดออกจากกันนั่นแหละเราอดทนสู้มันเราไม่ถอยพอเราไม่ถอยมันก็ถอยมันสู้เราไม่ได้เหมือนมันอยู่ที่กำลังใจของเรากำลังใจเราเข้มแข็งก็สามารถชำระความหงุดหงิดเขาชำระความเก็บความปวดอะไรต่างๆหายไปหมดจิตสงบนิ่งแน่วเป็นหนึ่งนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ไปจะนั่งนานขนาดไหนก็ได้แต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็ด้วย30 นาทีมันก็อย่างนี้แล้วไม่อยู่แล้ว30-40 นาทีนี่มันเหนื่อยมากจริงๆเราทำอะไรภายในเวลา20-30 นาทีนี่ถ้าไม่นั่งสมาธินี่เราทำไปได้ไม่เป็นไรแต่พอนั่งสมาธิมันโอ้โหมัน30-40 นาทีเนี่ยทำไมมันนานเหลือเกินปานว่ามัน4 ชั่วโมง 5 ชั่วโมงเก็บร้าวไปหมดตามตนตามตัวนี่ปวดไปหมดนี่เราต้องอดทนเนี่ยพอเราอดทนต่อสู้ก็ได้ชัยชนะถ้าเราอดทนต่อสู้ได้ชัยชนะเลยจิตใจของเราเนี่ยสงบนิ่งเป็นหนึ่งเลยมีอารมณ์เดียวเลยวางลงไปเลยไม่ยึดถือสิ่งไหนไว้ในใจเลยปล่อยให้มันลงไปเลยบัดนี้จิตก็สงบลงไปลึกซึ้งลงไปแน่วแน่ลงไปมีอารมณ์เดียวเด็ดเดียวไม่ท้อไม่ถอยไม่หมดกำลังใจต่อสู้อย่างเต็มที่จิตเราก็สงบนั่งอยู่ก็สงบนอนอยู่ก็สงบทำอะไรอยู่ก็สงบเราจะเห็นความสงบของใจของเราตลอดนี่ถ้าเราฝึกหัดเด็ดเดี่ยวไม่ต้องกลัวมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปคิดว่าตายเป็นตายอยากเป็นอย่างสู้ละคราวนี้เพราะว่าทําแทนกันไม่ได้ลูกทําแทนพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่ทําแทนลูกไม่ได้ผัวทําแทนเมียไม่ได้เมียทําแทนผัวก็ไม่ได้ต่างคนต่างทําเอาต่างคนต่างทําเอาใครอยากได้ก็ทําเอาใครไม่อยากได้ก็แล้วไปชวนอยู่ถ้าชวนมาปฏิบัติไม่อยากมาแต่ชวนไปโรงเล่าเอาดีนักนั่นชวนไปชุมนุมเล่ากันนี่โอ้สบายแต่ว่าชวนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้ยไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกไม่อยากไปอย่างนี้นี่คือมองไม่เห็นความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มากมาย 84,000 พระธรรมขันธ์มันรวมลงที่มรรค8เองถ้าปฏิบัติตามมรรค8แล้วมันก็ถึงความสุขความเจริญถึงความสุขความเจริญ จิตใจเราล่ะถึงความสุขความเจริญไม่ใช่อันอื่นถึงความสุขความเจริญจิตใจของเราถึงความสุขความเจริญมันเป็นอย่างนี้มรรคแปดเนี่ยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายน่ะชอบเห็นว่าเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของมีอยู่ประจำอยู่ทุกคนนะสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดออกจากกามคิดไม่พยาบาทคิดไม่เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นแม้แต่ตัวเองนี่นะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเจรจาชอบพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่พูดโกหกหลอกลวงนะสัมมากัมมันตะการงานชอบทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เรากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบหากินในทางที่ถูกที่ควรสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบนี่เราทำอยู่นี่เดียวเพียรพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติชอบคือสติปัฏฐานสี่ก็ตัวตนของเรานี่เองกายเวทนาจิตธรรมตัวตนของเรานี่หมดสัมมาสมาธิไปสัมมาสมาธิก็คือความเป็นสมาธินั่นเองนี่แหละท่านให้พิจารณาเข้ามาถึงจุดนี้ถ้าเราดำเนินชีวิตตามมรรคแปดรายละเอียดมันมีอยู่ในหนังสือพุทธศาสตร์ก็สามารถเอาไปอ่านได้เราจะเข้าใจว่าสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงสัมมาสังกัปปะเป็นยังไงสัมมาวาจาเป็นไงสัมมาอาชีวะเป็นยังไงสัมมากัมมันตะเป็นอย่างไรสัมมาวายามะเป็นอย่างไรสัมมาสติเป็นอย่างไรสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือพุทธศาสตร์ที่สั่งพิมพ์มานั่นเองท่านน่ะสามารถรู้ได้แล้วให้ดำเนินตามให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะให้ปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติตามเราก็มีความสุขนะครอบครัวก็มีความสุขนะถ้าเอาหลักธรรมะนี้มาใช้ในชีวิตของเราเราก็สามารถที่จะรู้เห็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เราเท่านั้นเนี่ยเราต้องหาทางพ้นจากทุกข์ให้ได้มันไม่พ้นเราก็พยายามทำให้เกิดให้มีขึ้นมาให้ได้อย่าถอยโอกาสที่จะได้มาปฏิบัติอย่างนี้นั่นไม่ใช่หาได้ทุกวันนะยาวมากถ้าไม่พร้อมจริงๆก็มาไม่ได้เมียจะมาผัวก็ต้องพร้อมเห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่ให้มาเราก็ไม่ได้มาพอเราจะมาลูกเต้าก็มีปัญหานั้นนี่ขึ้นมาเราก็มาไม่ได้หรือมันไม่ตรงกับวันลาวันอะไรอ้าวไปกันใหญ่ด้วยบัดนี้เวลานั้นเวลานี้ต้องทำงานนั้นนี่กว่าจะมีเวลามาได้ไม่ใช่ธรรมดากว่าจะมีเวลามาได้ถ้ามาแล้วก็ให้ตั้งใจตั้งใจปฏิบัติตั้งใจทำความภาคความเพียรตั้งใจทำความดีตามอริยมรรคมีองค์8ตั้งใจทำความดีให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งนำไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือพูดอีกอย่างนึงว่าให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆให้กระทำไปเรื่อยๆนิยานี่กระทำเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดน่ะเป็นนิยานี่กระทำเป็นธรรมที่นำออกจากทุกข์เราปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้านั้นเราออกจากกองทุกข์ได้ในครอบครัวผัวเมียถ้ายังยุ่งยากอยู่ ให้ลองเอาธรรมะไปปฏิบัติในครอบครัวดูให้ตั้งใจปฏิบัติตามเอาธรรมะเข้าไปใช้ในชีวิตของเราเราจะมีความสุขมากถ้าครอบครัวไหนมีธรรมะนี่ก็จะไม่มีความสุขเลยต่างคนต่างก็ประพฤติไปตามชอบใจของตนถ้าเอาธรรมะเข้ามาปฏิบัติทุกคนก็อยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นสบายใจหายความเป็นทุกข์เป็นกังวลได้เพราะคนทุกคนมีธรรมะอยู่ในใจแล้วเธอทุกคนก็ได้ปฏิบัติดีแล้วตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจึงถือว่าเป็นผู้ที่ทำความดีไว้ให้กับตนเราไม่ให้เสียเวลาเปล่าประโยชน์ไปเราทำพยายามทำสิ่งที่ดีให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นในตัวของเราเราถอยไม่ได้เกิดมาชาตินี้เราโชคดีแล้วเราตั้งใจปฏิบัติมีเพื่อนชักชวนเพื่อนมาปฏิบัติมีพ่อมีแม่ก็ชักชวนพ่อแม่มาปฏิบัติอย่างเนี้ยเราจะได้ประโยชน์มากได้บุญมากถ้าปฏิบัติแล้วจิตมันเป็นยังไงมันก็สงบจิตมันสงบจิตมันสบายจิตมันมีมรรคมีผลอันนี้ใครเป็นยังไงได้คุณธรรมท่านไหนอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนเลยพออธิบายปุ๊บมันเข้าใจปั๊บทันทีมันวางความยึดความถือได้ทันทีวางความยึดความถือวางความสำคัญนั่นหมายได้วางได้จิตใจของเราถ้ามีอัตมีธรรมอยู่ภายในแล้วมันวางได้จริงวางความยึดความถือได้จริงๆมรรคผลยังไม่พ้นสมัยตราบใดที่มรรคแปดยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามคำสอนคือมรรคแปดนี้อยู่มีอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยนั่นพระพุทธเจ้าไม่ได้ปรินิพพานแล้วไม่ได้เอาไปด้วยยังฝากไว้กับพุทธบริษัททั้งหลายฝากไว้กับภิกษุฝากไว้กับภิกษุณีฝากไว้กับอุบาสกอุบาสิกาให้รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้แล้วปฏิบัติตามปฏิบัติตามนั้นแหละธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ยังสมบูรณ์ดีอยู่ยังมีอยู่ยังดีอยู่ยังสมบูรณ์อยู่ไม่บกพร่องเลยเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเราจะเห็นความสุขความเจริญเกิดขึ้นในใจของเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราทำอะไรอยู่ก็ตามเราจะมีความสุขเพราะเรามีธรรมะในใจนี่ยิ่งเราปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงได้บรรลุมรรคผลยิ่งประเสริฐขึ้นไปกว่านั้นอีกยิ่งดีขึ้นไปกว่านั้นอีกสบายใจขึ้นไปอีกนอนอยู่ก็สบายใจนั่งอยู่ก็สบายใจเดินอยู่ก็สบายใจทำอะไรอยู่ก็สบายใจทำให้สบายเพราะว่าจิตมันถึงธรรมเนี่ยจิตมันบรรลุมรรคผลมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจิตใจมันสบายมันไม่มีความวุ่นวายมันไม่มีความทุกข์มันไม่มีความกังวลจิตใจถึงความสุขความเจริญมีมากมีผลขึ้นมานั่นแหละถ้ามีมากมีผลแล้วมันก็ชุ่มเย็นภายในฝนไม่ตกแต่มันก็เย็นอยู่ในใจหนูนะเย็นซึ้งตลอดเวลาพอเรากำหนดปั๊บเรากำหนดลมหายใจปั๊บจิตเราก็เย็นสบายลงไปเลยนั่นมันเข้าถึงแล้วกระทบเหตุการณ์รุ่นนี้วุ่นวายแล้วนี่เราไม่ใส่ใจกับความวุ่นวายนั้นเราเข้าใส่ใจกับธรรมะเราเข้าสติสมาธิทันทีเลยสติระลึกถึงลมหายใจเข้าออกสมาธิก็ตั้งเที่ยงตั้งมั่นขึ้นมาเลยความวุ่นวายหรือความสับสนความมีปัญหาต่างๆก็ดับไปมันไม่อยู่ได้เลยมันสบายไปเลยมันดีไปเลยเป็นงั้นนี่แหละให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าถอยให้รู้เท่าทันความเป็นไปของชีวิตรู้ว่าอนิจจังความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรตัวเราไม่เที่ยงเป็นอย่างไรทุกขังความเป็นทุกข์เป็นยังไงอนัตตาความไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นยังไงหาได้ในตัวของเรานี่แหละความไม่เที่ยงก็อยู่ที่นี่ความเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ก็ที่นี่ความเป็นอนัตตาก็อยู่ที่นี่อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่แหละกายของเราก็ไม่เที่ยงใจของเราก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงทั้งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าเอาธรรมะเข้ามาใช้เอาธรรมะมาปฏิบัติเราก็จะสามารถรู้เห็นความที่จิตของเราพ้นจากกองทุกข์ขึ้นมาได้ในใจของเราเองเราปฏิบัติแล้วนี่ไม่ต้องใครมาบอกหรอกถ้าสงบมันก็รู้ว่าเราสงบนี่เรารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมพระพุทธเจ้าเราก็รู้ว่าโอ้เราเห็นแจ้งเห็นจริงในธรรมพระพุทธเจ้ามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อ เราเกิดมาแล้วเราไม่ทิ้งโอกาสไปเปล่าตั้งใจปฏิบัติสมความที่เกิดมาเป็นคนเป็นคนนี่เป็นผู้โชคดีนะส่วนเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่อาภัพสัตว์อาภัพสัตว์คืออาภัพไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้แม้แต่พญานาคก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้แปลงตัวเป็นมนุษย์มาก็ฟังธรรมก็ไม่บรรลุมรรคผลได้นั่นเราไม่ฆ่าบิดาเราไม่ฆ่ามารดาเราปฏิบัติธรรมเราก็บรรลุมรรคผลได้นั่นเราไม่ได้ฆ่าพระอรหันต์ไม่ทำร้ายพุทธเจ้าในพระโลหิตนอกเราก็ไม่บรรลุมรรคผลถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นว่าเราฆ่าบิดาเราฆ่ามารดาอันนี้ปฏิบัติธรรมไม่ขึ้นไม่บรรลุมรรคผลแต่ถ้าเราไม่ฆ่าบิดาไม่ฆ่ามารดาไม่ฆ่าพระอรหันต์ไม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าไม่ยังสงฆ์ให้แตกจากกันอันนี้เราต้องได้บรรลุมรรคผลแน่นอนเราต้องได้บรรลุมรรคผลแน่นอนเพราะเราไม่ได้ทำบาปหนักถึงขนาดนั้นบาปเล็กน้อยเราก็มาถือศีลแล้วพอเราตั้งใจรับศีลเนี่ยเราก็ตั้งใจงดเว้นแล้วไม่ทำสิ่งนี้อีกแล้วเราตั้งใจงดเว้นแล้วนั่นเว้นศีลของเราแล้วเมื่อมีศีลก็ต้องมีสมาธิกายเราก็เบาใจเราก็เบาสบายนี่แหละให้ตั้งใจปฏิบัติได้โอกาสอย่างนี้หาได้ยากกว่าจะมาได้ไม่ใช่ธรรมดาเรารู้เลยว่ากว่าจะมาได้มันยากขนาดไหนเนี่ยลองพิจารณาดูว่ามันยากขนาดไหนกว่าเราจะมาได้ทางวัดก็พร้อมอย่างพระมหาไพบูลย์ท่านก็ตั้งใจสอนตั้งใจควบคุมดูแลตลอดต้องทนเหมือนกันครูบาอาจารย์ก็ต้องพร้อมผู้ปฏิบัติก็ต้องพร้อมพร้อมทุกทางก็สามารถที่จะปฏิบัติเป็นไปได้ไม่ถอยหลังไม่ขี้เกียจเพราะว่าตั้งใจฟังธรรมะจิตใจก็ชุ่มเย็นจิตใจก็ชุ่มเย็นทำไมมันชุ่มเย็นเอาเพราะว่าเราปฏิบัติเด้อปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตใจเราก็ชุ่มเย็นใจเราก็สบายจิตใจเราก็เป็นสุขเห็นความจริงของชีวิตเราย้อนไปดูสิคนอื่นอายุ70-80ปีที่จากเราไปแล้วถ้าเราอะไรไปได้บ้างหอบเงินไปได้ไหมหอบวัวหอบควายหอบไร่หอบนาหอบที่สวนที่บ้านไปได้ไหมไม่ได้เลยเอาไปไม่ได้สักคนนั่นให้เราพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราตัวเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ถ้าไม่ทำบุญไว้ถ้าไม่ทำความดีไว้ตายไปก็ไปตามบาปตามกรรมของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความดีให้เกิดให้มีขึ้นให้เห็นความจริงของชีวิตว่าเป็นของไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้เป็นของที่ไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้เราเห็นอย่างนี้ในใจของเราเราก็จะมีความสงบมีความสุขมีความสบายใจเป็นคนไม่ท้อถอยต่อสู้อดทนตั้งแก่ปฏิบัติให้มันได้ตั้งแก่ปฏิบัติทำจิตของเราให้มันสงบให้ได้เราอย่าท้อถอยเราอย่าหมดกำลังใจที่จะทำความดีเนี่ยนี่เทศวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือธรรมะพระพุทธเจ้านั่นแหละไม่ไปไหนไปไหนมันก็ไม่พ้นจากความจริงไปได้สักคนปฏิบัติตามมรรคแปดมรรคมีองค์แปดเอาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเตืออริยสัจ4ก็เป็นธรรมะที่สอนใจเราให้เรานิพพ้นจากความทุกข์ให้ได้ออกจากราคะตัณหาความเป็นไปต่างๆให้ได้ให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจในการปฏิบัติมันจะยากบ้างเหนื่อยบ้างอดทนเอาขอให้ตั้งใจให้ดีตั้งใจปฏิบัติให้ดีอย่าถอยหลังให้พยายามทำความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้มีความสุขความเจริญตั้งใจปฏิบัติธรรมให้พ้นจากทุกสัตว์ทุกคน